دغه بیا په داته باز بس واز واز کیږي د تن تن کیږي سره کړي دی وازکی وازکی کیږي د سپینسترګي سپینسترګي کیږي بشرمه بشرمه کیږي د بی حیا بی حیا کیږي ولین دی خطوب موحد دغه بیا په یو طبقه په دغه اوس موجوده روان حالت کې په دغه تباس دا بل د بعد د بریلیان بدبخت دیو بیا یو عام پیغمبران خود سکه د پیغمبرانو په باب کې خداسي خبيسي عقيدي چې دی وی الله د پیغمبر اسلام صلوات والسلام ذات دا نور دی او د الله د ذات څخه بالکل راجلا سوی یو ټوکر دا یو رس ما د یو سر باش دا ګوتې هم تشونی ولک دې شونی ول ولجی هماره نبی الله کې ذات سے نور کا ایک ایسے ټوکر جدا ہو کر آئے یعنی بالکل د ذات واجب څخه یو ټوکر بول ان لله د جهالت څخه حال دی د جهالت څخه حال دی قران پر د سقطی نصوص پر دا گواہ دی چې د الله نبی څوک تمام انبیاء دا بشر دي پلانې ته پلانې زوی دی نه سب د خاندان د خوراک د چات د ستړي د ستومانی چې تمام لوازم د بشر و هغه چالر وو هغه نبی لرو دې خوشاک نس خو مرتبه چې د یو نبی تر عام انسانان لوړ سکیږي الا ان نو یوحا الی قران هم دغه ذکر کوي ځای په ځای ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء قران په دې کوا دا بدبخت بیا په دې ګمران او د غرنګ د علم په باب د دې پر الویانو عقیده ده چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په هر جزئی او کلی حاضر ناظر لکه د علم چې تاسو خاصیت د چاله رتیو د الله دی کنه چې د الله په علم کې مزه او استقبال نس ټول علم عالی دی خو دغه د حاضر ماظر معنا ده په پښتو خو پیږی کنه او سرونه په شروع دام گزاره ده سر په شروع دام گزاره دوی به عیني هیته غا کیفیت د علم چاله ثابتې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابتې او دا دی خو بیا دا تعویل خو کوي چې یا مش خو نو شرک نکو ولی مش ک دغه علم په دغه شان رسول الله لره منو خو بیا هم اعطاء یې منو څه شي د الله خاصیت گویا په علم کې تفرد په علم کې د الله صرف دانش دغه غزاتی دي دغه څوک دي اعطاء دي مانه تل چې نه دغه هم تلبیس لیبس دي جهالت دي د الله علم ممتاز دي په څو نقطو باندې په درو نقطو باندې چې یو دغه تام دي معنا څوک دي ګرد عالی دي د بل چا هغه دغه رقم اعطاء په تفرد فل اعطاء علیحدہ شی دي او تفرد په چا کې په اتمام او په کمال کې دا علیحدہ شی دغه ام دغه کم توحید لازمی دی په دا کم توحید لازمی دی نو د انبیاء او علم پر تمام کائنات او ذرات بنی بالکل هیڅ نبی ته نه دی ورکول څو زمړ دا کامل ټینګ عقیده ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله په خډیر لوی علم ورکړی ډیر څه ورکړی لیکن هر څه نه بیا وایس هر څه نه ډیر څه وو خو هر څه نو دغه ځای باندې مسلمانان یست کوم دغه د پیغمبر په حق کې دغه عقیده چې هر څه بیا د کفر ځکه دا امتیاز دا شریک دی د الله څخه په دې صفت کې د چا د علم لکه په ذات کې د رب ته بل چا شریک نیول په دې وصف کې د الوهیت نیول شرط دی کفر دی دغه رقم په دې صفات کمالیو کې عام بل څوک لده سره په دغه انداز شریکول دا څوک دی شرک او کفر دی ان الغيب عند الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله چون پتا کی دی جملی تخو بیام جاهل قران لراس نو لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله رجی مزمون روان بهر پتا بن جام فوک چې دا بریل بیان بیا دلته دوک سوی چې د انبیا سره اوس غلام بیا او نه ولد خطوت دی بلد هر بی دینه هر نجس هر اغه بن مانزه روز خور داسیو دغه ندی د بازار د بازار لړلی پړلی ندی زمری د فقیران دغه هم د اخستی دیغه مقام ته رسولی چې دا هم هر څه ویني په هر څه خبر او ستا هر مشکل تر حل کوي کړه ستا هر بدودی عقیده بالکل د اغه د مشرکانه عقیده د مشرکینو چې کوم عقیده وي داغه خرافات څخه عقیده جوړی شوې دي چې پیغمبر خو لالی ردی دلته دغه لڅکونی چې په دا بازار کې زمړی ګرځي دا بیان مانس دا روزه خواره دا بی دین دا منحس چې پرګد د زندګۍ یک یورز پر مخ وبام نه دی تیر کړي او نه یو ټقي منځ په ګر زندګۍ کړي نه روزه پیژني نه خدای پیژني نه رسول پیژني خالص ګډه به مغرا فستې د څه خاري پیدا کړي بس دا هم څوک دی فقیر مغلوغه دام رسیدلی بولی دی چیش بولی وزی نو بزی کشا واکن دا دی روان آر پول بانی یا خدای دی اقلا که دا مشرکین دا چی با آر دابرا با دوی تو بو معبودو دا دی غم با دا غطر آده چی ارزا یو پیدا که کن بس دو دی خدای دا بیا یو بل جهالت دا بیا یو بل جهالت یو مصیبت دی توحید زدک توحید زدک یا توحید زدک الا بی ماشا چک علم کامل لی پدادری جهاتو بانی د غیر الله علم ناقص دی په دادری جهات وبن په دماغ مخ خبره رال بس نو زکه چې دا د علم مالک بنو خامخا د چاوړي د چاوړي د دی وړي چې د تنهای واجب مستحق د عبادت وی مدا خود ته پرتا ده کنه ادله پر شروع ادله پر شروع ولا یحیتون دا نور مخلوق چې دا مافي سماوات او الارض نو تعبیر خو په صيغه د چاو کې د جمی اغم د اغه جمع د عقلا او علی را زکه خو نو اصل د کائناتونو ماغه مخلوق دي چې څوک دي او قلا دي د دانور وجود خو طبيعي وجود و یاره د دانور وجود خو چش دي طبيعي دي د څه چې حیوانات دي د څه چې نباتات دي د څه انواع او اسناب د میوچ د وګړو ته د چا د پاره د انسان د پاره نو خو اصل خبره خو دات په بالایی مخلوق کې هم خو اصل او قلا دي او کپلاند کې دي هم اصل او قلا دي زکه ما فی سماوات او ما فی الارض سره چې بیا تعبیر کاوه کمه سیغه تعبیر وک پس سیغه د وای د چاوک لا یحیتونا سیغه د چای د عقلا اور چې دغه چې په داسمانو پمزکی کی دی لا یحیتون د احاطه نسوی کوله احاطه نه لري بشیء من اشیاء په یو څه د څه من علمه یعنی من معلوماته د علم خمرات څوک دی د الله پر معلوماتو د یو شی ام د احاطه نستا یعنی یو څه هم نه دی معلوم د الله معلومات دوی ته یو څه هم نه دي البتا دا قدر الا بما شاء منګر په هغه شانو علم ست چې هغه په هغه د دوی علم احاطه کړی وي چې په هغه باندې الله غوښتي وي یعنی علم الله ور کړی وي الله اذن او اجازه ور کړی نو خو څوک سو ایتائس څوک سو هغه هم یو څه الا بما شاء معنا یو څه کګر اور عظمت و سلطنت دو سلطنت دی علم هم تام دی سلطنت و باچی هم ډیر لوی غاټه خالق سی په حدیث کې دی کرسی تفصیل همستا داش تفصیل همستا و اسمانونه دی گویا څوک دی سبع سماوات یو د کرسی لفظ جلا ذکر کیږي ام قران ذکر کیږي به حدیث او د عرش دی هم څه کیږي بار بار عرش معنا تخت اوس موجوده حالات په جهان کې د دنیا پر مخ باندې اوس د بادشاهانو دغه رسم ختم شو چې د بادشاه به مستقل یو تخت روي لیکن مخکې دنیا کې لاغه وخت چې را روانه د جهان بادشاهانو چې درلوي تخت به درلوي تخت دا شی شي دی لکه دا پلنګ نن سبا نه نه دا پلنګ دا شی یو شی بو پر دا باندې به با بادشاه په دا خاص اوقات کې کښینستی اور دا کې به نو یو هریو لالو جواهر او ملغلر به پټکولیو یو عجب نخری به وي چې د خدای تر آباده پیسې به پر دا چا خرچ کړی یو تاج دا تاج به د سرو د سپینو زرو جوړاو بیا به ملغلری پر ځړولې وي دا بچا په دا خاص او اوقاتو کې چې دربار به لگاوه نو دا تاج به پڅش پر سر بیا دا عجایبګر وګوري دا آثار قدیمه چې خوندې کړي د پاوو کې د شان موجود دي کنه اتماشه وکي عرش یو کرسی ده چې نن سبا په دنیا کې دغه تعبیر په چا کې د سلطنت تعبیر په کرسی کېږي ولالای دای د چا د پاکستان په کرسی باندې خونو مشرف ناست دي اولو د افغانستان په کرسی څوک ناست دي په چوکۍ باندې افغانانه چوکۍ بولی د لیر څه شي بولی نه کرسی بولی یو کرسی د الله خپل یو دنیا ده یو بادشاهی ده کرسی نو اوس کمایلې کو بشانی مجداسی یو مشخص تصویر خو نه شي کولای چې دا ترا شهید او د الله د عرش په نومر څه تصویر کو چې دا ترا شهید خو د الله پیغمبر او قران دا وای چې دغه زما هغه کرسی پر دا اسمانو پر دامزکو باندې دونه وسیده چې هغه وسط اندازې نوتی ست نه معلومی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تو ول ول دا الله کرسی پر دا اسمانو پر دمزکه باندې دومره غاټه لکه تاسو چې یو درهم مثلا یو روپیا یو فاولای راواخی په یو لوی وا میدان باندې تسکی نو دا فاولای چې په دا میدان باندې فروت وینو د دوه د میدان تر مابین څونه لوی نسبت دی نو خمال میږي کنه چې دغه په مقابل کې گویا څه شی دینه دا ټوټل کائنات دا ټوټل اسمانونه ګرد اسمانونه ومزکه ګرد په لواخی د دغه کرسی په مخ کې داسې ښکار کیږي لکه یو درهم او بیا دغه کرسی او دا ټول کائنات د الله د عرش په عظمت او په وسوت په مقابله کې چې هغه بیا دونه وسیدي دغه په مقابله کې بیا دا ټول یو درهم ښکار کیږي د الله بیا دومره لوی عرش الله عز وجل دونه لوی تخت مالک د دونه لوی کرسی مالک نو چې دومره د لوی عظمت او د لوی سلطنت مالک نو هغه په چې نوی مستحق د چانه بل څوک داسې ستپه جهان وایست په ټول کائنات موجودات کلوړ دي کلان دي د دومره لوی سلطنت مالک د دومره لوی تخت او د دومره لوی کرسی مالک په جهان کې بل څوک نشته په ټول موجودات کې بل څوک نشته نو لہذا مستحق د عبادت هم بل څوک نشته کمالات دلتا حاصل شو نو دا انحصار د کمالاتو د غد ادله دي د غشواهد دي د غمقتزي دي د خبري په اعتبار د نظر د عقل هم عقلم بیا دا وای چې عبادت نوم پکار دي چې دغه وس نه د چا ول چې لا هر عیب بس نقایص صفادي او په هر کمال باندې پوشیدلې دي په هر کمال پټ دي ځکه خو دغه توحید جوړ شو د دادو شان توحید له څو شان جوړ نفي اثبات سره یو ځای او هو العلی العظیم هو العلی العظیم دا علی تعبیر د چانس غسو د صفات سلبیه او سخص د چانس غه رفدیشان چې ګویا زله هر عیب صفایم علی معنا څه شي چې په خپل تمام صفاتو کې علی معنا هغه ذات چې برتر دی له هر نقص سره له هر عیب له هر کمزوري اس خلوار دی بالا تر دی په خپل صفاتو کې په یو کم چی نشتا نقصان نست او عظیم معنا څه ده عظیم معنا څه ده هغه متصف پخپلو تمام کمالات باندې چې جوای چې هغه ذات چې متصف دی په تمام کمالات په کمالات کې یو کمزوري نسته ګټ کمالات راټول کړی دي او دا کمالات بیا صفه هم د چا دي د نقایص څخه دي ځکه هغه خبره و چې مخکې په بل تعبیر سوی و چې لا اله الا هو په پای کې په بل نتیجه دای نتیجه دای څوک څه فضل کاو نتیجه سره ما بین کې ادله دي وخت دغونه قدر دي دغونه پروژه دي کنی دا خو چې سړی پرمخ په ژغی وخت تیر وخت وسع کرسی السماوات والارض ولا يعوده حفظهما چې دا الله کرسی چونه ده وسع شامل ده وسی ده پراخه ده د کرسی السماوات والارض د چا سره پراخه د اسمانو د مزوکس ولا يعوده حفظهما او کمزور یم نه چې یو سړی خداوی چې یو بډ یو بار خو پشا کړی وي خو پر دروند خو پر دروند الله دې د اسمانو د دې مزوب د عالمي اعلی او د اسفل دغه حفاظت چې ما کړې دا چې راتم کړې مې دا را باندې بوج هم نه لکه کله کله یو سړی غټه ډبره را پورته کی نو خرا خستې لیکن چې مخ ته وګوري له مخه ښکار کیږي چې پر د باندې څه ده درنات تاسو سکلوي کنه خولیم په پیږه کوش کوش کیږي تک دی کیږي الله دې د اسمانو د مزک د دې پوره کائنات د خپل بچي د زما په لاس کې داسې کنټرول دی چې پر بوجم نه درو په خبر هم نه څه جم نه وا او کله کله هر حکمران څه پښتنه و د خپل بچي چې روانه کړي دا ته د انا پس راغل هر ورځ یو غم دی نن جلوسونه دی و چې شنس ها و بنس یو ورځ ګوره غم راوتلې دی چې د و بوت یو ورځ بیا د کښ یو ورځ بیا د روزګار یو ورځ بیا د ملازمین یو غم ورته جوړی د خپلې بچی بیزاری ستړی چې جی الله وای ما نستړی کی پر ما باندې درون نه دی چې شي درون نه دی ما نستړی کی څوک مې نستړی کی حفظه ما د دې هغه حفاظت نو چې دا سي لوی عظیم طاقت دی چې دا ټول میرا تم کړی هم دی دونه لوی عرش دونه لوی کرسی دا لہذا پس ما عبادت وکي دا عرش د کرسی پس دغه قدر احادیث کې چې څه مفهوم راځي د اسلاف او اهل سنت طریقه دا ده کما یې لیکو بشانی پس د الله د شان سره سره کوم کرسی ورده سره کوم ور سره د دن سره مناسبت لري سره کوم عرش د سر لیاقت لري پس دا غ عرش مالک دی خدای یقیني خبر چې تدبر او تفکر مطالعه د جهان چې وکي نو بدا در معلوم شي چې دا مش په کوم دنیا کې وسی دا د دې کائنات یو دونه وړه حصہ ده لکه د سترګې په اندرون کې چې یو کسي دا زموږ د لوی ځکه هم دا لوی دنیا مش په داسې معلومه شي نو اندازه خو به کولای شي چې دا څونه وسی دنیا ده دا څونه وسی اسمان دی لیکن دا غد دونه وسی اسمان به مخ کې دانمار څونه کښنه ښکار کیږي او دانمار چون لک ګونه تر دا چا غټ دی تر دا امزه کې غټ دا تی اندازه یو الله تعالی انا لموسعون چې انا لموسعون دا دونه وسی کائنات وهو نو فقط اور فقط صرف دی او دی علی هم دی چې با اعلی او برتر دی پاک دی بلند و بالا دی دا هر نقص و دعای بس اور عظیم تمانا چې متصف دی پچا بانی پا هر کمال پا کامل توگا بانی نو زکم در تویلیو چی اللہ لا الہ الا هو نو یواز دا عبادت مستحق دی دی واحد لا شریک دی دا دوگو نلوی سلطنت خاون دی چی دا دو نلوی سلطنت خاون دی دمزکی پر مخ دا انسانانو پر سر بیا بل چوک دا حکمت او دا سلطنت استحقاق لری نو نیلری و دا توحید فی الحاکمیت هم دا دا صفت ولنو بیا و جنگیری نو بیا سو و جنگیری نو جهاد وکی نو خودگا کسا شروع مخیم شروع دا بیا پا مابات کم چوک حلبتا پا دا مابین کی دا دوی واقعی چوز در سر روانی دی اغا دا خپل اغا عزبت اغا خپل دا چا دا دا آیات کرسی چی کم مضمون دی دا دا فا مناسبت بنی دا دوی واقعی وز در تر روانی دا تذکره کوی البته دا دی رب لا اکراف دی شیخ الهند رحمت اللہ علیه سردت نور علماء دی دا دی اگر رب تو تعلق دا آیت کرسی دا مضمون سر دا رکم ورکی چی یوار دا غل اللہ دا دمر لوی عزمت او دا دلن لوی مرتبی ذات خواهد دی بیانو دا دغ پا منلو باندی د دې څه ضرورت دی چې یو څوک ته مجبور کړي چې دا ومنه وای وای په پوسلې جبر او اکراه والته وي چې کیس کمزورې نو سړی زور کوي وای یار نو چې دا ذات د دومره لوی عظمت او د رفعت شان مالک دی بیا نو د دې ضرورت نشته باید چې هر سلیم فطرت او هر سلیم عقل د غرب خپل ومني او کې څوک نه ومني نو بیا دې ته موږ څه نه لرو ضرورت نه لرو ځکه بدهي شي پر بدهي باندې سړی گویا څه نه کوي زور نه کوي ډنډا نه کوي لا اکراه فی الدین گویا په زړه باندې په عقیده باندې د غزات په دغه صفاتو منلو باندې کې په دې سلسله کې چی شنهسته اکراه نه وي لا اکراه فی الدین څه معنا په منلو په منلو څنګه منل یعنی په عقیده منل تصدیق کول د دغه ذات په دغه صفاتو په دغه شان تصدیق او ایمان منلو کی په دا خبره کې څوک نشته اکراه نشته لا اکراه فی الدین د دې د فرض تر توا چې دا نن د دنیا دا څه چې دا نام نهاد په اسلام کې د نن دا نام نهاد دانشوران دا ملحدین او دا زنادقه دا یورپ زده دا مغرب زده خلک دا په کالجو په یونیورسيټي کې ډیر دا تر پروفیسوران سره نن پر دا باندې خورا لوی تحقیقات کوي اور خرالو یک شی دین جوړی کړی دی چې ګاګه دا jihad خود دهشتګردی ده وې خدای تعالی وایي چې لا اکراه فی الدین دا تلبیس ول ابلیس دی سر په خلاص کې نن یو لوی طبقه په اسلام کې دنه ځان ته پوهانو پروفیسورانو دانشوران وایي کتابونه لیکي تفسیرونه لیکي او دنیا ته دا اسلام په دا شکل پیشي چې ګاګه اسلام خود زور شي نه دی نو jihad نو دغه وجه خود دهشتګردی ده چې ګویا او دوی دغه مجاهدینو ته وایي دهشتګرد او دا مجاهدینو ته وایي دا بیوقفه احمق مخلوق دی د اسلام په مزاج نافو مخلوق دی قران خو اعلان کی چې لا اکراه فی الدین او دا په وچ زور په ډنډا باندې چکی خلک په اسلام په خلک په اسلام مجبور کی دا بالکل په قران کې څه پونی دی خالد جهلا دی یعنی دوی تاسو په خپل ماحول کې اوسې دی ماحول لورسی بیا وداغه خبرو کې په څرخونه درکې اگر زولی بیا چې کاکا قران خدا لري وی چې لا اکراه فی الدین ته څه ډنډې په خلکو راخستی ته خو ته اسلام نه پوهیږي نو دی دا نام نهاد دانشورانو طبقه دی بازام خیش دا داول لري چې د اسلام په اصل مزاج مش پوي د اوس موجوده دا تر خلک دی په پاکستان کې په د هندستان کې په د بنگلاديش کې په د نور یورپ کې ډیر لوی لوی پروفیسوران دي ځان ته پوهانو د علم خاوندان وای او د اسلام چهره او دنیا ته دا پېشي چې اسلام کې دا ګر سره نسته چې په لاخور سره نو بالکل د دغه آیات تحت د اسلام رنگ او جهان ته د شپېشي لکه به عیني هدا عیسایت والا د چاوال لیکن دا ډیره لوی غټ غلطی ده دا جهالت دا بالکل جهالت کدا د دغه آیات د غمز مونږ په تور د دلیل الزامي مجور توای کدا دغه آیات دغه مفهوم شې لکه د دې چی پېشي د دې خو نو بیا دا مانو چې پیغمبر علیه السلام بالکل په د قران نو خصوص نو هغه دا لس کاله مسلسل دا نه کاله مسلسل سهار او ماشام دا دونه لوی جګړې دا دونه مارکی دا دونه غټ جهادونه چې کېدل دا دونه انسانان چې پر قتل باندې ورسېدل او دونه انسانان چې په شهادت ورسېدل او بیا دا د آیات والا شور لکه څوک وس لکه سورې انفال سورې توبه د غره کم دا او چې په سورې بقره کې دا درته یند دې خو بیا هیڅ معنا نه وته بیا دا جهاد یو معنا لري بیا نه لري بیا خو ونو دې معنا داس چې قران په خپل آپس کې سره تضاد او هلان کې دا د قران امتیاز دی اعجاز لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نقطه قران او پیغمبر انسان شوی وې د قران یو حصہ د بل حصے په غاړه کې مسره اچوي کړه قران د یو حصہ د بل حصے سره تطبیق ولا ورکوي او واقعا هم دغه نو دا خو یو بل جهالت دی چې ګویا دغه ټول صورتونه د دیو دغه تر ما باندې څوک پیدا یو عظیم تضاد چې بالکل تطبیق ممکن هم نه او بیا بنو دا مانوی هم دا داس یو تاریخی حقیقت دی چې په دنیا هیڅوک نشي دروغجن کولای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بذات خود بنفس نفیس په متعدد او کثیرو غزواتو کې شرکت کړی دی کنه دی کړی او په خپل چشکاو jihad کاو دوی زغری بیا غوستی وی د غلو عظیم jihad روان دي دی بیا نو څه مانو دا ډنډا بیا څه مانو چې لا اقرار فی دین کړي کدی په ځان وګوري دا حقیقت کې دغه ملحدین هغه زنادقه دغه اگر تحریف چې یهودو نصارا او ملایانو کاوه هغه دغه چې هغه په تورات کې کاوه یو نوع د تحریف په تورات کې دغه وکړه چې الفاظ د تورات پل پر ځای باندې پر غلطو معنی باندې حمل کول بیا وایست تشریحات غلطی ولیکولې دغه تحریف معنی دی کړ دا څوک دی دغه موجوده دور کې چې دغه متوقف په مبتلا ده دا خود ساخته بعضی په دې کې مخلص دي خو لیکن د جهالت له وجې دا تر خبرې کې بایی پا دی که مخلص هم دی لیکن دا جهالت لوجه دا خبری که دی دوست که اجتناب کوی او بعضی بیا بلا طبقه در شایم زمرش پا مفسرینو که بیا بعضی داست طبقه چی اغم راولار سوید اغو هم انصاف نده کرده دی آیات اغوی دا منسوخ اغو بیا راولار دو صفت وای پا ورکل دا چش منسوخ دی پر هاگا آیات دا صیف بانی پا چا بانی اغوی دا الی اکراه فیتین دا اغا وقت پوری و چی بس جبر نستا مجبور کول نست په دې کې چې څوک ویم د خوشاله ده کینه کې هم د خوشاله د آیات مضمون تر هغه وخت پوري و چې کله څوک نازلیدل د جهاد آیاتونو او احکام چې کله جهاد راغی بیا د آیات څو منسوخ نو دا تر آیاتونو بیا د کسان بیا دا څور تک شلید یو لوی ته په قدم مفسرین بیا داد چې را دای سی بس دای منسوخ نیم قران یې ګرځره منسوخ کړی نن جلالین ملا صاحب دین کور شاید دا منسوخ هغه منسوخ هغه منسوخ ګرد منسوخ دا سي هم نه دا سه همنه بلکې دا منسوخ نه دی دا آیات محکم دي کله وای چوک دی محکمتن بالکل محکم نه دا سه هغه تشریح ده لکه چې دغه د اوس موجوده وخت نام نهاد د نشورانو مفسرین کوي نه دا سه د خبره لکه چې دا بعض خلک چې وای دا چوک دی منسوخ دی دا پر خپل ځای باندې اوس هم دی هغه وخت هم وو چې لا اکراه فی دین معنا ده چا ده د عقیده تبدیلی په زور باندې د خدای د خدای منل په خلقو باندې په زور باندې تصدیق پر الوهیت او پر وحدانیت د خدای په خلقو باندې په زور الکه تصدیق د زور شی دی چې څوک په زور اخ خلاص ته وسم د په خام وسم د په خام تر قیامت هم دا او دا یو انتهایی دا به یو احمقانه تعلیمات وي چې یو دین دی دا تعلیمات راوړي په دنیا ته چې خلقو عقیده دی په زور بدلی کې دا بدلی دی هم سوې ګس دا یو ممکنه عمل دی کړه دا نو ممکنه د عقیده تبدیلی خالصتا د انسان خپل چوک دی یو فعل اختیاري دی کړه ځکه دا کېدای نه شي چې خلق دی سړی چې کی مجبور دی نو یو تبدیلی د عقیده په واسط یو په زور د یو چاسخه اقرار او تصدیق د زړه اخستل پر خدای او د خدای پر چا باندې پر صفاتو باندې دا ځانته جنا خبره دي کې ات جبر او استقرار نستا بالکل اکراه نستا په دې کې ات زور نستا لیکن یو ته جهاد وال معاملات دا آیات په منسوخ په آیات د جهاد الته وي چې دا هغو مدلول منطق او مفهوم بل وای دي دغه څه شوی بل وای نو بنه جوړېدل نو مل به دا منسوخ کاوه هغه به څه کوي کاکا دې خپل مفهوم دی پر خپل لار روان دي هغه آیات د جهاد چې روان دي هغه په خپل لار روان دي د دې وې تعلق تضاد له سره تصادم او ټکراو ستنه چې موږ هغه ناسخو د چوک داغه معنی د جهاد معنی ده چې څه درته چیرسو حتی اتا لا تکونا فتنه و یکون الدین چې هغه د دین بالا دستی ده دا خو ګرد لتکونه کلمه الله هی الیا ی جهاد چې ذکر شوی دی قران کې نو د جهاد هدف هم قران پر توازی کړی چې د جهاد هدف د خلکو دادی چې خلکو عقیده بدلې کی یا د خلکو فتنه او فساد ظلم او جبر چې د خلکو له طرف څخه د کفر چې کم بالا دستی ده دا ختم کی د جهاد مقصد خو څه دلاله سلطنت ظلم او جبر د کفر دا هغه بالا دستی د کفر دا هغه ختم کول چې په معاشره او په مملکت د چا تسلط نه وي د ظالم د فاسق د فاجر او د کافر تسلط نه وي د اسلام تسلط بالا دستی وي خو له دغه وجه بیا حتا یوت الجزیه ته یدی هم صغیرون دا د جزیه څه د لپاره مقرره کړل الګه که په زور باندې تبدیلی د چا وي دا عقیده تبدیلی په زور کې یو زورکی کار وي بیا د جزیه څه معنا لري جزیه په ود د جزیه په خپل باندې يهودي او نصراني مسلمان شو نو خو نس خپل دي معلومي چې اسلام کې دا تصور دا زورکی کار نه دی د اسلام دا نه وي چې خامخې بدلک البته سلطنت بس ما منی کړ بالا دستی په د اسلام منل کیږي ان د جهاد هدف تر معلوم د جهاد هدف تک البته د عقیدو تبلیغي هغه تبلیغ دی هغه حجت دی هغه استدلال دی نرمه گویا ده ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن هغه خپل په ځبینی وسم پات دي دا بعض د آیاتم باندې منسوخ کړي نو ما درته لیکو قرآنی منسوخ آیاتونه په خپل موارد باندې څه کې حمل کې بیا هیڅ مشکل نه پیدا کیږي هغه آیات هم منسوخ کړي په جهاد چا وي په آیات السيف باندې کوم آیات دا و چې مې درته وایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي نه هغه خپل پر ځای باندې هغه د اسلام د بلی شوبې نمائندګي کوي جهاد د اسلام د بلی شوبې نمائندګي کوي جهاد پر خپل ځای باندې فاته دی او ادعو الى سبيل ربك غفا دعوت د جهاد راغی یو ځکه اسلامي حکومت قائم شو نو سلسله د دعوت ختم شو خو هر وخت جاری ده کوي او تر قیامت ته جاری ده هغه اصول د دعوت هغه هغه ژوند دي کوي هغه یا الله اوس نو ته څوک پوهه عجب شي نه په پښتو به دې باندې کلام راخسي سبب کړه قرآن منسوخ کړي بس مفسر سوی مفسر کو نو دغه تللې وو مور خو نو قرآن خیال پکړی چې منسوخ شي شو لیو بیا واسطه اوس سبق کله دی ولانې ته تفسیر ولي دې چې قرآن منسوخ کړي راغی کوړتک شي نو ول مزوې څه دي کوم ما دای زبردست تفسیر وکړو ته ول د خدای قرآن مې کړه خلق خلاص کړکن من دا کس منسوخ شي بس یو کلام پر واخ یو چې په ما قدرت لای منسوخ کوی بلکل دا فخبل زیدی هغه فخبل زیدی آیات محکمه دی هیڅ تضاد نسته یار هیڅ ټکراو نسته ما بین زموږ اسلام په فوسی لا اکراه فی الدین هیڅ اکراه نسته مجبور کول چا د چا نسته په زور او چاته تصدیق ده پر وحدانیت د الله رب خو دشکاره ولی نسته اکراه ضرورت یې نسته چې د الله د شان بالکل بدیهی دی پر بدیهی شی باندې هیڅوک زور نکي یو سړی په دا د باندې په دا فتاوی کې در سره نست نمرته ګوریم لشي دې ولې دې نمرته ګوریم که بیا سم انکار کوی چې نمن وز دغه سړي نو د عقل ته قازان داده چې وښینو بلانو څکه زورون ما وسمن نو مال معلوم شو چې ما مخ دې کن و چوک دې خاص دې چوک دې خاص دې نو زور څکه یو سره داس د تش خروز سړي څل زور وي چې مرته تای ته ناس هم دې مرته وجود نه چوک دې منکر د مې بده یاس خو څوک منکر شو دا د احمقانو اغه رئیس دی د احمقان د رئیس سړی ډیر زورونه بیا نه وي بس پریږ دي کنه دلایل بیا نه ورته الله وي دا شان ملش کارس پاتې کرسی کی خپل تعارف یو کې کنه وکي د خپل تعارف د دغه شی لوی عزت باوجود کچا د خدای نه منه زور ډنده ما پراخي چې خدای خامہ خامہ باندې کنه یا دې رب ته ما قبل یا دارکم هم کې دی شي چې اوس یعنی یو د مؤمن د دې آیت الکرسی چې کوم مفهوم او کوم معنا خپل ته مخاطب زین تور واچول نو یو مومن کی غیر فطری طور غیر اختیاری طور غیر اختیاری طور یو جذبه پیدا کی چې داسې لوی ذات چې څوک نه مونږ نه الله کې زم پریدم کړ په زور په پا منم کړ گویا یعنی د داسې لوی عظیم ذات عظمت گویا د دې مقتضی سو چې اوس دې خلق مجبور سی په دې باندې د دغه ذات په چا باندې په منلو باندې نو خو دا اشتعال پیدا کیدی په یو مومن کې چې اوس به نو خلق خامہ خات سکه مجبورې کوي پر دې باندې الله وینا بیا مجبوری نشته په دې دنیا کې ما خلق ته څه شور کړی دی اختیار او اجر او ثواب چې مرته کیږي او هغه تکلیف ویل کیږم دا په چا باندې په فعل اختیاری باندې ځکه ایمان یو فعل اختیاری دی ایمان فعل اختیاری دی چې دا تصدیق ورته دا تصدیق دا په مرتبه کې د تصدیق اختیاری دی کوم هغه تخم د نور چې دی هغه څوک نه دی اختیاری نه دی هغه دا او ازل څخه د فطرت څخه چې تخم ایشول سوی دی هغه غیر اختیاری دی هغه اعقائی دی دغه تصدیق څوک دی شابس کی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی هیڅ یک مجبوری نسته په دین کې یعنی د عقیده په تبدیلی کې د چا د په ایمانیاتو کې بیا وایس دلته د دین معنا ده ولی قد تبین الرشد من الغی تمای فما يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى نو چې کله دغه رشد غي سره څوک سجدا ظاهر خبره ده چې اوس په نو معاشره کې دغه ترایي وای څوک چې یا به څوک تکي ایمان راوړي دغه دوی ډلې به جوړي یا به څوک انکار کوي فما هغه څوک یکفر چې انکار وکړي به طاغوت هر هغه ذات ته ویل کیږي طاغوت چاته ویل کیږي کله من هر هغه څوک چې دا غواړي چې ان یو عبادت چې د دې عبادت وکول شي د خدای په معاملاتو کې د خدای په امور کې دی ګویا اطاعت چا اوس هغه دا طاغوت شیطان هم مستحق دی دغه اسنام هم مستحق جوړیږي دا د دمځکی پر مخ د انسانانو دغه جبابرا او د مستکبر قوتونه دغه څوک دی طاغوت طاغوت درس دی د انقلاب درس دی ها جیچې درس هر طاغوت سے بغاوت هر طاغوت سے بغاوت خود اگر و من یک فرمی طاغوت کم چاچی انکارو که پا طاغوت من دا طاغوت بارا دستی رد کرل خپل لسر قربانی ور دا مال قربانی هر ستلی تا ادر دی دا غیر اللہ دا اطاعت دا بغاوت وکی کن دا اصل ایمان دی کن پو پوس اللہ او دا اللہ دا طالبان تور نصیب کی پا دی دور کی کن دا دنیا دا اوس دا نړۍ دا اوس موجوده نړۍ هغه لوی مصنوعي خدای څوک دی لالی امریکا دی کنه داس یو ملک هم په جهان درشکاره کیږي شخصیات خو خپل پر ځای په ملکو کې یو داس ملک درشکاره کیږي چې د امریکې ټست دی ودری چې امریکا ورته وایي یری یری او په دکې دی داس صلاحیت وي چې دی ورته وایي سل دی غریب په دنیا څوک ستا دا خو دغه طالبانو سره الله دا کار واخستی چې په قیادت کې دغه ملا محمد عمر خود چې هغه ورته یری یری دوه سل دی غریب سجده ولا قدر ته وکم دا انکار به طاغوت دی دا څوک لاله دا ډېر لوی احساس دی دا چاته نه نصیب کیږي فما یکفر به طاغوت چې انکار په طاغوت د اطاعت وکړي انکار وکړي په اطاعت د چا نن دی منه په والله کې پراو منی چې دا هر څه وکړي چې دا ګدم ځکه پر دا بل نه خو خدای به نه پراو منی خدای به نه پراو منی د خټ یو بس خړای چې جوړ سوای د لخ ناشتي د لسمانه ګندګی څخه ډاکته کنه ته برما باندې خدای کوي کنه چالو لاړ سک فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله تصدیق پر الله وک رب و معنا فقد استمسك بالعروه الوثقى هغه څنګه کړی ته د ایمان لاس ور واچوي هغه دین هغه څنګه کړی ونی ولا الله دې دا کړی زم په لاس کې څنګه برقرار وساتي کنه دا څنګه وای د طاغوت نه بغاوت او د الله اطاعت بس دغه دی دغه پروگرام دی غنا الله کی اطاعت فقد استمسك بالعروه الوثقى د لاستین کی لاسی ورواچوي په هغه لاسی پر ټینګي پر هغه خړی باندې چغه ډیره مضبوطه کړی یعنی هغه دین دی هغه څوک دی قران دی هغه ایمان دی دا سه کړی لان فساملها چې کله مضبوطه وی کړی خو بیا چې پرې سیماتس الله وای دا نه ماتیش چې نه ماتیش کستا لاس لن چې دا بل خبر کړی نه ماتیش دا ډیره مضبوطه کړی ده د الله ته ځان ور حواله کړي د الله پر دین کړي ته لاس ور واچوي دا کړي نه ماتیږي الله مه حفاظت کړي لنفس عملها والله سميع عليم الله اوریدونکی دی هر څو لرز تاسیس هغه په اندرونو په بیرون باندې غلیم خبر دی. الله ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الى النور. نو خدوی ډلې جوړې سولې یو دغه یو دغه جماعت چې منکر په طاغوت مؤمن پر شاد پر الله دی. الله وایي زه بیا د خپل طایفی او د ډلې بیا سرپرستی هم کوم زه دوست یم متولی یم حامی و ناصر یم. الله دې زموږ حامی و ناصر سي. الله ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الى النور. دی الله نما معاون دی ناصر دی دا کسانو چې هغه مؤمنان دی را باسي د ظلمات څخه الى النور. دا هر قسم عملی او د عقایدو د افکارو د خیالاتو د افکارو د هر قسم شکوک او شبهاتو هغه تاریکی که حسی دی که ظلمانی دی و یا معنوی هغه ظلمات الله مؤمنان لغرا بس یو نور تی برابرای. والذین کفروا اولیاؤهم طاغوت. د الله پر دین باندې د الله فصیحت باندې پر وحدانیت منکر دي کفار دي. اولئک هم طاغوت. دا غدی هغه څوک د طاغوت هغه د هغه کسان د هغه طاغوت بول کیش. دا بیا څه دنده کوي؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. یعنی ګوره طاغوت الله چاته ویل؟ دغه کفارو ته ویل. دغه ائمه تل کفر ته الله ته ویل طاغوت. ولی د الله د اطاعت پر ځای باندې د خلکو ته دعوت د چا ورکی؟ د خپل اطاعت ورکی. دغه طاغوت تی په دا پښتو پیږي دا باندې زه دا تاکید په دې وجه درته کوم کاکا دا د شک کالم لا یعنی بل دلت زاد یو ځای د قدوری شریف ته ناس دی کنه یا د کشرقای شریف ته ناس دی ګن دولت د طاغوت په عبادت کې لګیا دی. شل کاله به درس هم کړی پنځه کاله به امامت هم کړی او ټول زندگی به پچا کی تیر کړی د طاغوت په اطاعت او په عبادت کې غټ مشرک بدوی دی غټ مشرک بدوی د دغه طاغوت د اطاعت اوس ځان ګوري د دوی د دوستۍ او د یارۍ او د محبت نه ځان ګوري. دغه اوس د کرزی پر طالب باندې خو هم ناستیک نه دي ناست دغه عابدین د طاغوت دی د عابدین د طاغوت دی د الله پر ځای باندې دا د خټو څلې جوړ کړی دی د ته سجدی لګوي او له دغه درې غواړي په چا غواړي د مشرکین د پزان نه دی پو د ملا په شکل دی مشرک. زګنو دا طاغوت و پیژنې چې دی طاغوت څه کوي؟ یو ځکه په یو کتاب کې لیدلی خود په یو ځکه په یو لغت مغت باج کتابو کې باج ګردو کې نه راغب دا ترجمه درته کړي ولا دغه قران مضمون چي دی قران هم په لغت خوم شي لیکن باج کتابو کې د طاغوت ترجمه په شیطان سوي په باج یو کې په اسنام سوي څه شي بس نو دی وای چې ما په تخصیص نه ده لګولې بس نو زعابت ته چانه سوم د طاغوت. حالانکه د شیطان ام طاغوت دی داغه اطاعت اطاعت د چا دی عبادت د طاغوت دی. او قران په خپل تعریف درته کوي چې طاغوت څوک دی؟ ولذین کفروا واس ولذین کفروا بس داغه څوک دی؟ داغه طاغوت دی داغه طاغوت دی دا کفار ټول او د کفارو مرګري ټول د الله د دید پر ځای خپل اطاعت په خلکو منی. او صحابه و نه وای صحابه و چې دنیا ته پیغام یوړی د قیصر او د کسرا سره چې په قمربند کې ناس مذاکرات شروع شو هغه د زمانه رستم ته چې سړي ورواستل مذاکرات شروع هغه دغه ورته لچې لما جئتم چې د بارته راغلی یاست دی ورته لجینا الیکم لنخرج العباده من عباده العباده الى عباده رب العباده. دا تاریخي جمله ورته ویل چې ورته ویل ولمدې راغلی چې د الله بندگان د الله د بندگانو د بندګۍ نه را اوباسو او چاو بندګۍ ته بوز دغه زموږ پیغام دی دغه د جماعت د صحابه او د استاسي اسلاف دی دغه استاسي کابرین دی د دغه پیغام تو ټول کفر نه ریتا دغه پیغام چې موږ به خلک د چا خلاصو د بنده د بندګۍ نه به خلاصو د الله بندگان به جن جوړو دغه جنگ په دنیا کې په دغه جنگ په دنیا کې دغه ا دغه اوس نه استیل د چا ځر نه د طاغوت په تالی باندې چرچی په دا کور یو خریکن ها دا منافقی او لوی کوچه ما غوشتی کن فراغا صاحب لهم خدای دی غر که خنور خودیم غر کرد. وللذین کفروا اولئک طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. دا دا هر از ندی چول اعمال و عقاید ظلمانی توری تاریکی دی جهالت دی بغیر جهالت دوی شبل سستا نو دا نور اسخی بیایی ظلمات لهدایت و لانسانیت دی حیوانیت تبوت. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. په دې دنیا کې خود د دلالت خاوندان د چا د گمراهی د ظلمات خاوندان اخرت کې د ور خاوندان هم فيها خالدون لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين دا يو واقع دا دغه سره تعلق لري چې دا الله دا حي صفات وکنه دا الله غف صفات په چا کې چې ځان ستایلی په کوم صفاتو دا هغه په خارج کې یو نمونه و دوی نمونه پېښوي چې دا زما دا هغه الوهیت هغه زما د قدرت تام علامی چې څوک یم قادر تام یم او عالم تام ابراهیم علیه السلام د نمرود دا د په تاریخ کې اختلاف دی چې دا واقع کله پیښ شول دا هغه نو مخکې پیښ شول چې دوی ورته راچوي دا غنه ورسته پیښ شوه ده په کوم دوران بهرال پیښ شول نمرود د عراق باچا ته نمرود ویل کیدی نمرود د شخص نوم نه دی د منصب نوم دی نمرود د شخص نوم نه دی د منصب لکه فرعون لکه کسرا لکه قیصر لکه نجاشی دا د چا نومونه دي دا منصبو نومونه دي دا زمانه باچا او ډیر لوی سلطنتي نو ابراهيم عليه السلام چې راپور د پخپل مشرک او د مشرکانه رسوم بیا سرپرستم چې جو سرپرستم بهال څنګه یا څنګه په کومه ذریعہ باندې یورز چې دا کرا پکړی پیرسو حفظ الرحمن سی وحاروی صاحب تحقیق دغه دی چې کله دی د هغه واقعیا پیښه سول چې هغه بوتان یې مات کړ څه یو کړ بوتان چې مات کړل نو دا چې دا مجاورینو دا چې کوم د دې بوتانو سرپرستانو متولیینو دیو په مابین کې چې هغه میټینګ وکیا مشوره یې وکړله نو چې دا چا کړی دی اخرې سړی پیدا کوي ول فتن یذکر هم یقال له ابراهیم ولدلته یو ځوان دی ابراهیم نومي دا کار زما خیال دغه کړی په پوس ولاس دی را اوغشت بیا ورته ویل چې دا تا کړی دا ولې کبي فس کندان کبي تعلق چې بل فعلو کبیر ما ذا فاسالو ان كانوا ينتقون ته مشره دی هغه تبرې په څټ کې دي چې شتن جنې وک و بارال خبر الله دې ته و درې درې دا خو دغه کړی نو اخر مشوره وکړه فنصروا الیاتکم ان کنتم فاعلین ولا لقد دې خپل خدایان وای ګورو خدایان ته کېږه د دې لشکر را پایچ کړ موږ خو چې لشکر په ماتې دو سي موږ رجو چاته الله ته دې خدای و مظلوم سوې دي کړ نه ولا دې نه څوک خدای مظلوم سوې نو تواره میټینګ سره وکړي ولا لقد دې خپل خدایان یو چاره وک دې یو څمرسته وک کنی دا خو بیا سبب بل راولړی دغه چمک بل ورځ بیا بل راولړی دغه چمکی خو یو غم راته جوړ چې زموږ خدایان دنه محفوظ کی موږ نه غنایان د حفاظت غم دا گفتگو سره شروع دی میټینګان سره شروع دی بس په دا کلی کې دا شهر کې دغه تذکری دی سره کیج دا خبری د باچا غوښته مو رسیدلې دا د باچا غوښته مو د باچا ترتیب داو دا د عراق او د اهل عراق لقدیم څخه دستور داو چې دا څوک به د دوی بادشاه وو دغه د دوی معبود هم دا به خدای هم یان دی به خالد بچا به خالد څوک نه وو بادشاه نه وو بلکې څوک به مو معبود هم وو یو مذهبي شخصیت به هم وو او څوک به هم وو یعنی روحاني شخصیت ورته وای ویا مذهبي او روحاني شخصیت به هم وو او دا ده انتظامی شخصیت خو به نه وو به دوی به رپاله د دو دربار ته چې بیا کله بیا دا رعایا به ورتلل نو هلته به سجده ورته کوله نو ابراهيم عليه السلام ته سړی ورواسته دا نمرود چې تی دا راغوړی دا سړی چې زګف وکم دا څه کښه ده خو یو ژوند جوړ شو خورا یو شور جوړ شو په دا شهر کې دا څه کړه پکړي د سړی ورواسته ابراهيم عليه السلام چې راغی سم جګ راغل تر ته کښېنه سجده نه ورته چې شنو یو څه یې سجده ولا کې خو ته سجده خو سړی رب ته کی ولور زنه یم رب ځکه ته رب یې را راپورته را ولاړ کیږي در رابیا ول رابیا چې زما رب خو بیا بس دلته گفتگو شروع وس مناظره دلته شروع وس را غوښته یو د چا ده په د بل مجلس ته پرچ دا څه کښه ده دلته درابو دریب جوړ شوی دی دا استاد څه کوي دی په دغه معبودانو د دې پاسنامو د دې پرخدای ان تاسو څه کوي دی خو یا مسلې را غوښته یو دلته بس گفتگو د ستیل چا شروع وسول چې دا سجده دی ول نه وکړل هغه ورته نو سړی سجده خو رب ته کی الله ته کی دردونه خو نه یم زرب نه یم څو خدای د مملکت ربي راځه خلا د مملکت ربي ربي ممر رب خو هغه دی چې دغه نظام د حیات او د ژوند په لاس کې چې پوره کائنات یې را ژوند کړی دی او بیا موت هم پر دغه باندې تاریخي ټوب هغه زات نو له دغه رب تعریف دی دغه د رب تعریف دی نو دغه تعریف کوم مستاق زم یم احمق د جهان چې شو احمق نو څه چلو هلته سنتری ته وایل ا دربان ته ولوس ول جیل سره هغه سړی راول دوه کسان راول چې بالکل بے ګناه دي کیسې سپاسوي دي چې دای مجرم نه ویا په عدالت کې لا بریښوي یو سړی راول تر اوسه خلاص وي نه یو هغه سړی راول چې د سزا موت او د مرګ فتوا قاضیانو پر څه کوي پر ورګه دا دوه کسان راول ما اول هغه راو شرای وستل د دا یو مرګ دغه چې دا بریو حماقت دن ګورو دا اوس دا یداوي دلته د عمل په دا طرز عملي په دا غوادي چې دا خالص احماقي احماقي ما کامل بس دا چې بریو دای تک دای مرکی هغه چې مستحق د مرګ او چې سزا موت حکم پر سوی هغه اله ولدا ما په یو ژوندۍ کې وای هغه مړو ما تک ژوندۍ دا ژوندۍ ما مر ابراهيم عليه السلام پوه شو سړی ډېر خر دی کړه وای چې داس خر سره په دا د دلایل سره جګیږي چې په دا باریکیانو د موت او د حیات چې چې زمړې موت داس یو حقیقت دی داس یو کیف دی دا اعتاد روح ده چې په بدن کې اچول کیږي بیا مرګ معنا ده چې د غدو شیان سره جلا کیږي دا روح او بدن سره جلا کول دا په دا باریکیانو نه پیږي احماق دی کنه یو پریته ډېر دی زمړې کنه ودا نه پیږي احیا هو انت شي اماتت ستول کیږي نو دستی خبره وسر واره چې دا محمد خو په دا نه پیش او زموږ ور خبره به وجده سي هغه اصل مقصد بم فوت سي نو دا په هغه څه خبره راون سکل ول زما رب خو بیا بل خو يم لري ول څه خو يلي حضرت ابراهيم عليه السلام ته وای ول زما رب خدا خو يلي د نمر نظام دا نظام ګویا د کائنات ته داسې تشکیل ور کړی چې نمر لدی خراخيږي لمشرق چا دی بیا مغرب ته بیا دای چل وخت ته د خپل خدای ښکارک لدی خیر حکم ورک د نمر چې لکم خور روان لمغرب سمخ په مشرق باندې بیا به نو موږ ومنو چې توا کې رب دې رېجستري وي وای ته لذي کما رېجستري وي ول کان کافر کا ګارد پات کیا کر ان تا ول شاه بخاری به وای ول اس سے بهترین ترجمه کہیں بھی نہیں ملے گا جس کو کسی پٹھان نے کیا ول دالم دیو بند کو چیرو هغه په خوا زمانہ کې طالب هغه څه چابشتنه وګړل چې به وای ته لذي کفر څه دورتلی دی کافر کا چیری سولکا وہ کافر کا گران پٹ کیا کرنا بس رکس تھی کیونی بوئیتا بوئیتا دا سیخہ دا عنوان حیات دا مجھولی دی مانا ہے دا چاہ دا دا بدا دی سیخی خصوصیت دی انتا بی عبداللغہ تو دا صرف کتابون اندر توائی پا بوئیتا اللہ دی کام رکس تھی کیونی ولی اللہ جواب نووز خوب سوال لا پیدا کہ دی چلی بدلیل کی ملامت سو بایچ چیش ہو منی حق و منی خدای تعالی وای دا نه د ازمان دستور دي چې دا ظالمان هدایت نه نصیب کیږي یعنی دا هدایت ته نه تیاری دا خبرې چې دی کوي د دې خبرو څخه طلب د حق نه دی مراد دا ما ځ خپل دفاع کوي کړه ورنه که تلاش ته حق سړي مراد وي چې دلیل پر زور ور شي نو بیا سره څه کوي ومن لیکن ظالم خو جابر او متکبر خو که ملامت هم سي چش نه مني بطر الحق دغه ته وای چې ملامت هم سي حق نه مني دغه ته وای چې بطر الحق غمت الناس دغه د تکبر تعریف الله وی ذات زه هدایت نو هدایت په نصیب نس والله بل واقع را حضرت عزیر علیہ السلام په باب کې عام طور جمهور مفسرین دغه وای قدیم موار جدید کړ دا وای چې حضرت عزیر علیہ السلام دا واقع بیا راځي یو تاریخی واقع ده چې جیوی عباد لنا ولي بأس شدید فجاسو خلال الديار وكان وعدام مفعولا دا الت تذکرہ راځي چې یو لوی تسلط راغ تاسو اسلامي تاریخ وګورئ دا واقع او هغه واقع دا اس مطابقت او سمون سره لري چې بالکل د شریف په دماغ باندې کښینی کړ دا د پښینه او متو سره مله دغه عادت دغه دستور دغه جاری و چې دا عمومي تور په دغه امت مزاج خراب ګنت په پیداس بلاری په کې پیداس تیتو پرک بس الله به یوسف داسې په تور د عذاب پر وسلط لکه زموږ هم په کوم صدی کې چې دا چنګیز راغی هغه وخت هم چې د پورا امت مسلمه د اعمالو نقشه سره وګور نو واقعیتا د دې وړ وچ خدای داسې عذاب راوست دا علما دا ګټ د کسې ځینې پاته سولې په دا جزئیات باندې دا امت راوښتې ټکرې ټکرې په دا وړو وړو مسلوبم لایان یو بل سر کافر کول حتی تاریخ دا لیکي چې ملایان ناشتو پر دا باندې په ماجد کې لوی مناظرات دی خلوې مناظره شروع چې دا کارګه حلال دی کمردار د کارګه څو انوا دي او بیا کم یو حلال دی کم یو مردار دی په دا مناظره شروع د چنګیز فوجونو فرانه نه وتل په دغه ماجد کې فرانه نه وتل دی په دغه مناظره اخته دي دا فوجانو با د املاده د شو ونی وي دا چې چرخ به ورکی ورکی وی به چرخاو اخیل به د ماجد په دیوال وو وای دا مازه به دی پاش پاش داس د دا املایان خو یس د امت رهبریو سرپرستی او نگرانی یې پریښوله بجای د دې چې د امت ته وحدت تو یواله ورکړي امت پر یو مقاصد راجمه کړي د امت رهبری او تربیه او طالبې ورکړي د دې چې شروع کړل پر دا جزئی مسلو چې الک کارګته اوسې موکم کړي سپکت زندگی کې په امت کې ورته پیښه سوي چې کارګته خلک محتاج شي چې ونه دا اوس ملال دي کڅوګ دي غیر ضروری مباحث دا تلبیس الابلیس دي دا تلبیس الابلیس دي ملا په دغه دندو وخت کې کوي چې هغه نه دند او کلیات او اساسيات پرې په دا جزئیات ورخته نو چې براونی وي دا د علماو سره داس سلسله او د بغداد دوټه لوټس دوه عظیمی کتابخانه وي ګسر پر پاس لیکل لاړ چې ګسر دې کتابونه دغه مابات ګسر چاپ شي ولني هغه رکس ګسر دې رکس مدا نه د جلیو د افراد د دریابو ته ورواچ داس یو بالکل دغه کیفیت پر چا امره دا په بنی اسرائیل یو وخت راغی چیرې راغی وای دا بنی اسرائیل د دې مرکز څوک بیت المقدس دغه خود دی اصل اساسی مرکز آس پاس او شام په مصر او په فلسطین او په اطراف کې خنور ما بعد خو اصل اساسی مرکز یې کوم وو دا وخت نصر د عراق د سلاطین څخه یو بادشاه وو د عراق بت پرست مشرک بادشاه وو عراق لاغه وخت څخه د بت پرستی ډیر لوی مرکز شوی دی په د بنی اسرائیل یو وخت یو لوی تعارض ور وک جګړې په اسلامي تاریخي واقعیت دی وګور څه اسباب څه اسباب خو څه اسباب پیدا شو یو لوی زبردست حمله پرو دا ټول د بنی اسرائیل شهرونه د دې مرکزونه د دې عبادتخانه په خپل د بیت المقدس لټ لټ کوي دا ټول بنی اسرائیل دا سکرل د سی زیرو زبره تباہ او برباد دا څه چې جون دی پات په زورګونو یې جنې را قیدان کړ محبوس په جیل راوست دا یې نیو راوست له عراق د عراق په قیدخانو کې دلته بند لا بنی اسرائیل دار په درس یو نیم کور یو ځای کې پټ سوی بلبل ځای کې پټ سوی بس لارتي تو پرا هغه هغه اجتماعیت ختم سو هغه پر یو ځای آبادی او هغه قوت او شان او شوکت او نوم او نشانه ګټ په خاورو ګټ دا د عراق ته ګټ را منتقل کړل دلته راوس نو پدا کې حضرت عزر الاسلام هم باغه وخت دای پکشي پدا قیدیان بیا نو ورسته په فوش لته هغه مناظر دي چې تاسو امثال په مخ په مزکی په مویوس په ویني کن سوکا سوکا وزګون دي شبرغان دي جل یا د کیو باندې جل سره کنه خلک راي لکی تفتیش یو کوي بس په نظر اور باندې هغه ستاندې کټ مجرم نه دي د علاقې کن بیا یو ګروپ یې لکړې بل ګروپ یې لکړې بل ګروپ یې لکړې دا چې سره لکول کن بوخت نه سره هم دا سی په دای شان باندې د دقیق دیانو څخه خلک یې لکول کن په دا قیدیانو کې چې لیکل یو پکې څو حضرت عزیر علی السلام اوزر زوزر علیہ السلام ته ورو سودا چې دا یو سپی سړی دی ولا کده بد نه مشکره کی بس لای کی دا و دا قاعده والا نه یی کنه دا و دا چا والا نه ال قاعده والا به نه یی کنه هم دا یی لکی دی چې لک لیراق مخونه ولا وس نو چې چی بیرتا قوتن د زینو له شفر خان له کیو باچ رایل شنو چی ری زینو خور دزی د کورو د کلی په تلاش دی د ایم بیرته خپل وطن ته روان پر لاره روان بل لای شراغ یو زول کلی دی کنه نو یا زلزلہ پسې یا یو بل آفت هارک هار وجه چې وا خدا کلی نړیدلې دی علا عروش خاویتون علا عروش هغه کیفیت یې ملله بیان ته هیڅ فهم کړی دی چې دا دا دا دا, دا آبادی چې زړی سي نو اول ور دا تیرانو پنجر ماچ ولی خدا وینی وخری یا زارت نو دا چت کشین څو سی لاله دیوالونو خلا ولاړي چت کشین چت کشین استی د چت په موجودګۍ کې دا دیوالونه له بارانو محفوظ دي چې چت کشینی لرګي کمزوري شو وینو و خوړل لرګي ماس دا چت کشینی جی جی جی خراب پیسې اخر چیرې لس دا کمرې و نست لس د کوټې نست بیا نو په مرور د زمان څو وخت چې پر تیریږي تیریږي دا دیوالم چا کوټی کن بیخ زیم وو کې هغه بلم زیم وو اخیری ګرز شي دا دیوالم پر اچا پس نو خو چت لاندې سو دیوال فبرسیرس بیا بیا اپن دیوان پر چپس بیا لکه داسترخان چې تاسو تران غاړی کنه ورته یو ور یو خل خبرګه کی بیا دا بل اقوا بیا دا بل اقوا بیا دا بل اقوا بیا دا بل دا چې دا کوټم دا چې سر را کولس نو چتر لانی سي دیوالونه پر برسیرس دا نو خو تیر زمانہ چې تیر دي دا تر کیش دا نه ده کوم آسان نه دی دوه مدرې منت د دیوال خو ډیر مرور د زمان باندې لا ولاړی بیا وخت ونړي دا چې یو کلی راغ نو خود به شاوخوا ادرا و مړیو دا چې ول د بس په لکه یو کیفیت پیدا شو چې دوی منو دا منو خدای څنګه ران تو سر تو ګور خو ادي خاوي سی وی دی اډون نه پیلا نه سودا اور ویدل په سړی کې یو کیفیت پیدا شو چې دا بنو ته خدای څنګه را ژوند کی دا معنا نه و چې د پکې څو شپ اگر چې دا چارای د شکر کې چې دا مار چې و د حضرت عزیر الاسلام نه دی یو کافر سوید دی کافران په پښتو په اصول څوک چې وای دا جار لازم خشری هغه بیا د تحقیق دی لیکن نه جمهور دا علما دا وای چې دا څوک حضرت عزیر الاسلام او شک نه و اگر تردد او پاغتین کې د کیفیت وای وای تردد په تعین کې د چاو لکه د حضرت ابراهیم علی السلام ورستم دغه درته وای چې تردد چې شکیو په تعین کې د کیفیت او حقیقت هم دالې چې سړی ترڅو پوری یو شی پستر کو نه لیدل وای څوک نه وای وای یار عین الیقین ته خبره نه رسیدلې نو خو په علم الیقین په مرتبه کې علم الیقین جلا کیفیت دی هغه دا څوک وایس هل اگر نه چا نه پیدا کی درویت څخه نه پیدا کی درویت بغیر نه پیدا کی چې سړی ترڅو پوری یو شی ونی ویني هغه پورا کیفیت د سړی په دماغ کې راځي نو په دغه کیفیت خورست حضرت ابراهیم علی السلام ته پیښ اوس موږ ټینګه عقیده د پردا باندې چې قیامت راځي د دنیا نړیږي او هغه بل دنیا جوړیږي لیکن پورا هغه منظر خو هم ته اوس نه لیدل دا د منظر په لیدل کې خو سودا وسم بنده ده کنه چې توی نو بچنګي د کفر نه دی یار دا د هغه اگر یو مجمل چې کم د ژوند یو طریقه ده خو هغه خو په خارج چې یو خاص ډول پیدا کی ا د خاص ډول په تعین کې خو سړي سودا بند دی نو دا سودا خو نو ټوک نه دی یار شرک نه نو د کی سودا بند خدای تعالی دا سودا به درو کړ چې دای شي چې خدای تعالی نور حکمتونه پکشي کو دا یو بهانه ورته جوړک هغه بس ما خیال دغې چې دا بوختو نصر دا د تورات مکمل خاتمه کړو تورات نسخین سوځلې وی او هغه د تورات د هغه وخت حافظان چې وغه علماء هم کته وشلو دا د الله شانو یو د تورات دی حافظ هغه وخت حافظ دا الله بچکاوه چې به بیرته بنی اسرائیل آباد شي خو د کتاب څه پیدا کیږي ضرورت یې پیدا کیږي نو به بیا د بچا سر کتاب نه زما خپل ذوق دار ته وای چې کېدې څه حکمت دغه وکړه الله په دغه ترتیب باندې د مرګ بس عام فهمات فهمات الله مئتا بس سل کاله بيدک نو مرداراړې خود سواری خامہ قادا لوی سفرونو په کوم په شونه کېدل خو یو مرداراړې پیدا کړی واغه مور سره چې میوه به مشه ور سره هغه ور سره خستیو یو ډوډۍ یو خوراک یو شی ور سره خستیو څوره یو د سارا ژوندګیو ها بس مرش ها مرش ها مرش ها بس بيدوس یو وخت سل کاله بعد وې دې ته چاشت وخت چې برده دا کیفیت راغلی سل کاله بعد چې راپورته کې دې ماج دي ګرای دي واټ ماج دي اندازه شو ته لګې نو دغه مالبي چې راپورته کې دواره پښتنه چې دی وکړله ولندل ته څوره زمانه دی وسوله د دې وکتلې شو خو ولیوم نو بعض یوم یا بم نو یو ورځ پرسیوی یعنی کنن د اغبلی ورځی ماج دي ګرد کړه یعنی کدا د اغبلی ورځی ماج دي ګرد نو خو یو ورځ پرسی ده نو اوس غوا په دومه کی روان او که داسې خیال څه چې کدا هغه ورځی ماج دي ګرد نو خو پر ورځم نه تیر شوی نو بعض یوم داغه کیفیت به عینی په معاشر کې خلکو ته پیژیږي کنه الا بستم الا قلیل هغه ورته عاشره نو یا بل څه ورځ تیر شي یا به ورځ تیر شي نو په دنیا کې بس موږ دغه نه وسی دي دورت الله ورته نه نه سل کال دي تیر شي دي کاکا دونه ډیر خوب دي کړی دي کنه ته وګوره شاوخوا هغه همار دي څه دي دی یو بدل شي نشته او هغه دم یو هغه خوراکه بیا د خدای شان دي داغه تازه خدای خپل قدرت ښکاره کوي کم چې سریع الفساد شي دي هغه صحیح سلامت پروت او کم چې بطيع الفساد شي چې په ځان خرابې ځای څوک سوی هغه خراب سوی او دا چې زر خرابې ځای روغ رمي چې وی کتل د خردل ته شاو خو یو څا ډک په مخ باندې سپین ډک دی او ته پروت یو ته پروت نو شي نسته سل کاله بعد خو نوډه کې لا دا تر سیوی تور اوشتي او میا واچ وکړ ته روغ رمي پرته الله ورته منظر ګوره ولنجعلک آیه للناس تابع زده جهان د پاره چیش جوړو د خپل قدرت یو نمونه جوړو چې پرود سترګو خلک ویني چې دا هغه سړی دی سل کاله مړو بیا راځوندای خپل عجیبې دی الله ښکار کی بچا دی یار تر چې کوي څو پښتنه چې نه کیږي خدای څو پښتنه کوي لا یسلم ما یفعلو بس څه وغوښتاږي کوي ول منظر لا نه نه سل کاله خو دې سوي دي هغه همار ته خپل وګور دې ته ورته وکتل کیف ننشزوها ثم نكسوها لحما ولزيت څنګه نش نش چې لاله نشوز څه ته وایي نشوز نشوز په هغه ما بعد کې را روان نشوز دا چې دا سر د شي د پورته کش دا سرکشۍ ته هم نشوز وایي که نه دا به که سوري وي که حسي وي که معنوي وي ان خفتم څه شي یعنې د دې له مخ هغه د ښځو په باب کې چې وایي الله وایي که تاسو د دوی د چا څخه د سرکشۍ سره خوف درلود نو بیا ادبن دې څه څه ورکولی شي دنډه به دنډه ورسره کولی شي نشوز د امانه چې دا شی د جګ دس راپورت د جګ راپورت ول ورته ګوره دا د خراډو کې خونو شاو خبر دا میدان سره فاشلی وو ول ګوره چې زه څنګه جګ جګ راپورته کوم د منظره کول ورته کتلې ها جام منظر بوا دا یو یو ډګ چې راپورت د جګ پوترې دی یا به دا بل راغی جګ پور سره دې بیا به دا واغه سره پیوند یو سر تیت پرکسی وی مثلا د مخ د شو خونو هم هر بندې جلا جلا هغه ډو کې به دې جګ راپورت دا بل براغه دې سره هپ په ګرځې دی دې جګ په پرسپور سره بیا به بل ډو کې جګ کو درې دی جګ جګ شي دی دې کې کن بیا به بل ډو کې دې جګ راپورت دې جګ په پرسپور سره دا هغه به سره پیوال دې نو تماشا کوي ګل دې نو څه کوي تما دا ډو کې ګت د سره راتل دی جګ جګ کی جګ جګ کی دې جګ جګ کی سره ورل پیوال چې پیوال سره دا ګت د دانچې جوړه سو چې چې جوړه سو وګه شمه یو غلونس ته پوس غلونس خالی لکه چې شپې باچ دا نه نه وای مرسوي دا غوښ مې ولر چې هغه د اډوکو دانچې د غاښ موجود دي بدا چې سره جوړ ول ودل دی ول ول ګوارا وسګه غوښه پر واچو بیا غوښه پر واچو ونه ګوړه دا د شل کې دا هغه د فار لباس نقصو ها سمانا چې مړ به غوښه څنګه په ورا غوندو کړ دا غوښه خود اډو د پاره د لکه جامه ده بدن د پاره غوزه که تشبین دا چې پر ورا غوسته پوسټ پر ورا غوسته بس چې مکمل شو بس الله کے حکم سے اس میں جان آئی تو جو ہے شیخ الانصاف جب شائستی جملے وائی وی اللہ کے حکم سے اس میں جان آئی بس ایک دم تو جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا درگاہ سے جگ رہا پورت اس بب شو وہ درے اپنی بولی بولیا اپنی بولی بولا وہ لگائی بب شو جگ بدرے دے روح پکی ورولے دے بس نارہ ہے پر ہونی والا چھے پر ہونی والا چون سودا بے ہو تیر زمانہ ہے نارا نو کرے کدا نو نو نو خدیر سودا بے بل غیر شر سر وچنے لکے وسر وچنڈ لکے سگر سمر زبے جان صفا کڑی بس نارا